سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم بھائی اور دوستو، جیسے پچھلے جمعے پر میں نے عرض کیا تھا کہ عمل جو ہے وہ تین چیزیں ہیں: ایک عمل کے دوران ہاتھ پیر بدن کے اعضاء و دوانے کی حرکت جس عمل وجود میں آتا ہے، ایک اس کے پیچھے سوچ فکر، اور ایک اس کے پیچھے دل کا جذبہ. تو تینوں باتیں دوستوں تب عمل درست ہوتا ہے. اس سلسلے میں عرفہ کا بیان کیا تھا، طواف اور صفا مروہ کے درمیان سائی کے پیچھے کیا جذبہ کار فرما ہے، کیا سوچ کار فرما ہے. آج کا موضوع جو ہے تو منا. منا میں حاجیوں کو 5 دن رکھا جاتا ہے، 5 دن قیام کرایا جاتا ہے. اس 5 دن کے قیام میں ان کے ذمہ کیا ہے؟ 5 نمازیں پڑھنا اور 3 دن جو ہے شیطان کو کنکریاں مارنا. شیطان کدھر ہے؟ اور ایک برجی کھڑی چوری ہے سیمنٹ کی، اس پر کنکریاں مارنی ہیں. تو یہ نظاری لحاظ سے دیکھے گا کوئی خاص عمل تو نہیں ہو، کنکریاں اٹھائیں گے مار دیں برجی پر تاکہ شیطان کو مار دیں. اور باقی 5 نمازیں پڑھنی اور کچھ کام نہیں منا میں. کوئی اہل علم ہوں دھیان وغیرہ کر لے تو ہو جاتا ہے، اور عام آدمی بیچارے کو کچھ کام میں نہیں. کیونکہ آدمی سوچتا ہے مجھے منا ہے، 5 دن کیا لا کر قید کر دیا گیا اور شیطانوں کو کنکھے مارنا کیا. یہ 5 دن جو ہے لایا جاتا ہے عظیم قربانی جو کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس جگہ پر دی ہے، اس کی یاد منانے کے لیے، اس کا دھیان جمانے کے لیے، اس کی سوچ اندر پکانے کے لیے، اس فکر میں ڈوبنے کے لیے. کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے سب سے آخری محبت جو کہ اپنی اولاد کی ہوتی ہے، اولاد میں بھی ایسے اولاد ہو کہ عمر ان کی 100 سال کتنا بس سر کسی کو یاد ہے؟ 100 سال کی عمر میں بیوی کی عمر 90 سال، خاوند کی عمر 100 سال، اور اگر بیٹا جی ساری عمر اولاد ہی نہیں ہوئی. اور بیٹا جیسا ہو گیا فلما بدلا ماں اوسا، یا چلنے پھرنے بھاگنے دوڑنے کے قابل ہو گیا. بجا چلتا پھرتا ہے، باتیں کرتا ہے، تو کتنا پسند آتا ہے آدمی، کتنی آدمی کو چاہت ہوتی ہے اس کی طرف. عام بچے کتنے پسند آتے ہیں، پھر اپنا بچہ ہو، پھر 100 سال کی عمر میں اکھلوتا ہو، پھر کتنی ان کے ساتھ وابستگی اور اٹیچمنٹ آئی. اور اسی پہلے نے قربان کرنے کا کیا، اپنے ہاتھ سے ذبح کرنے کا حکم دے دیا. واقعی تفصیل ہے، آپ ابراہیم علیہ السلام کے حالات میں پڑھیں اور جن جن صورتوں میں آئے چاہیے میں پڑھیں، تفسیر کو پڑھیں، تفسیر ہمارے پروگرام میں پڑھیں، تفسیر ماجدی میں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیسے حالات ہیں. تو یہ قربانی آپ نے کی، بیٹے کو لٹایا، فلما اسلما وطن الجدین، پیشانی کے بند لٹایا. پیشانی کے بند ایک تفسیر کرتے ہیں کہ الٹا لٹا دیا، الٹا لٹا کر زبان نہیں ہوتا پھر ٹیچر سخت کرا کر اللہ الجدین کے محققین کہتے ہیں کہ یہ اس طرح پہلو پر جو آپ لٹائے نا تو پیشانی زمین کو لگ گئی، یہ جبین ہو گیا اللہ الجدین. اور خوب اپنے پیغمبروں کا زور 40 مضبوط نوجوانوں کا بدنی زور ہوتا ہے، وہ پورے زور سے چھری پھینک کھینچ لی اور اللہ پاک کی قدرت کے فرشتے نے اس بھائی علیہ السلام کو نکال کر دلے کو نیچے کر دیا اور خوب چھری نے ٹرکوں کو کاٹا اور آواز نکلی اور دمبا بھی چلایا تو بچے کی آواز دبیا کی آواز دمبا کے ملنے کے قریب ہوتی ہے. تو اللہ پاک اصل میں بچے کو ذبح نہیں کرانا چاہتے تھے, بچے کے جذبہ محبت کو ذبح کرانا چاہتے تھے. جذبہ محبت کو ذبح ہو گیا, بچے ذبح نہیں ہوا. کرانا جذبہ محبت کو ذبح, ذبح کرانا تھا جذبہ محبت, وہ ہو گیا. چاہوں سے پٹی ٹائی دیکھتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام صحیح سالم کھڑے ہیں اور ایک دمبا ذبح کیا وہ پڑا گیا. ان کو بتایا گیا کہ حابیل رضی اللہ عنہ آدم علیہ السلام کے بیٹے نے جس جمعے کو قربان کیا تھا اور اس زمانے میں کوئی خیرات دینے والا نہیں ہوتا تھا, ایک آگ آتی تھی جو قبول صدقے کو اٹھا کر لے جاتی تھی. اس جمعے کو آگ اٹھا کر لے گئی تھی اور وہ ملیالہ میں تھا, وہاں سے اللہ نے جمعے کو بھیجا اور وہ ذبح ہو گیا. تو اتنی عظیم قربانی دی گئی ہے اپنے 100 سال کی عمر میں, چہیتا اکلوتا بیٹا, چلنے پھرنے کے قابل ہوا تھا, بات کرنے کے قابل ہوا تھا, اتنی محبت اتنی چاہ اتنی کشش اس میں ہوتی ہے, اس کو قربان کر دیا. لہذا 5 دن آپ کو بلایا جاتا ہے اس بات کے لیے کہ اس جگہ یہ دھیان جمانا ہے, غور کرنا ہے, فکر سوچ میں ڈوبنا ہے کہ یا اللہ یہ تو وہ جگہ ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام نے اتنی بڑی قربانی پیش کی ہے, لہذا آپ کی رضا کے لیے آپ کے نام پر میں بھی اپنے سارے جذبات کو قربان کروں گا. مال قربان کرنا جو ہے یہ مشکل کام ہے, ہاں جی, اور جان قربان کرنا مشکل کام ہے, لیکن جذبہ قربان کرنا جیتے جی یہ کافی مشکل بات ہے, یعنی کافی مشکل کام ہے کہ آدمی جیتے جی جو ہے تو آدمی جان قربان کر رہا ہو, آدمی اپنی اولاد کو قربان کر رہا ہو. اولاد والے لوگ محسوس ہوتے ہیں, ہم خود بیمار ہو جائیں تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ ٹھیک ہو جاؤں گا, وہی لیتے ہیں بچے بیمار ہو جائے بس پریشان کر رہے ہو, اپنی ہماری بات نہیں ہوتی بچوں کی بات نہیں ہوتی پریشان کر رہے ہوتے. اتنی عظیم قربانی دی کہ یا اللہ میں بھی تیرے نام پر اپنے مال جان اولاد جذبات سب چیزوں کی قربانی کا میں جو ہے تو وعدہ کرنے کے لیے اور عہد کرنے کے لیے اور اظہار فسادہ کرنے کے لیے جس کی تجدید کے لیے میں آیا ہوں, 5 دن مینا میں ٹھہر کر یہی غور فکر سوچ مراقبہ اس میں ڈوبنا ہے. شیطان کو کنگریہ مارنا کہ جو واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جس وقت بھائی کام کو لے کر ذبح کرنے کے لیے جانے لگے تو آخر شیطان نے وسوسے سے ڈالے, جو وسوسے سے ڈالے انبیاء علیہ السلام کے سامنے تو شکل میں آ جاتا ہے شیطان, تو اس کو بگانے کے لیے پتھر مارے. تو اس کے یہ جس میں پتھر مارنے کے پیچھے ایک سوچ ہے, فکر جذبہ ہے, اور اس وقت فکر جذبہ یہ ہے کہ میں ان باطل کا شیطان کا تعوذ کا شیطانی قوتوں کا شیطانی خیالات کا شیطانی اعمال کا مقابلہ کروں گا, اور یہ مقابلہ میں یہاں تک کروں گا کہ مرنے مارنے کی جگہ آ جائے تو میں پتھر مارنے پتھر کھانے کے لیے تیار ہوں. اس جذبے کے ساتھ مارنا, اس سوچ کے ساتھ مارنا, تب ہمر کی سوچ بن گئی نا جی, صرف کنگری پھینکنا نہیں. تو ایک عالم سب نے کہا میں کنگری مارنے کے لیے گیا تو ایک پٹھان جو ہے وہ پستول سے فائر کر رہا ہے, بالے ویکتی پابندی نہیں ہوتی سعودی میں اسلحہ وغیرہ چیک کرنے کی, اپنا بان کر دو پستول پہ فائر کر رہا ہے. تو میں نے کہا خان سے یہ کیا کرتے ہو, ایسا نہیں کرتے. تو کہتے میں تو مڑا کہ تو بھی اس کا ساتھی ہے, ہمارے کہ نہیں نہیں کرو نہیں کرو, ایسا لو کہ مڑ کر ایک دو بج پر لگا جائے. ہمارے ڈاکٹر صاحبان آپس سے بازار کر رہے تھے تو آج پر گئے ہوئے تھے, کہا کہ میں کہ میں آگے کھڑا تھا تو مکے والا تھا میں درست والا مندر ہو گئے مند ہو بولے شیطان سے باتیں کرتے مجھے باری ہے تو دوسرا کہتے ہیں شیطان تو نہیں پکے گا کسی تو ویسے لگ رہی ہے شیطان تو یہ جذبہ ہے کہ باطل کا مقابلہ اگر یہاں تک آئے تو جو مرنے مارنے کے حالات ہوں شیطان کے مقابلے میں باطل کے مقابلے میں باطل خیالات کے مقابلے میں باطل اعمال کے مقابلے میں تو میں اس کے لیے تیار ہوں اس جذبے کے ساتھ کنکریاں ماری جاتی ہیں کہ اس آہد کی تجدید کر کے آئیں گے اور ہم اچھی آہد کی تجدید کر کے آتے ہیں. دو واقعات میں آپ کو بڑے عجیب سناؤں اس سلسلے میں. ہمارے دوست ہیں قاضی صاحب کہتے ہیں مجھے اسلام جی کے فلاں رشتے دار عمرہ کر کے آیا ہے. کہتے ہیں میں نے کہا مبارکباد دینے کے لیے جانا چاہیے, نیک عمل سے آئے ہیں, آپ سے دعا کراتا ہے آدمی تو دعا قبول ہوتی ہے, آج سے آئے واپس آئے ہوئے عمر سے واپس آئے ہوئے حدیث میں آتا ہے تو اس سے اپنے لیے دعا کراؤ, اپنے گناہوں کی مغفرت کراؤ اس سے. کہتے میں گیا تو وہاں مسجد میں نماز پڑھی, مسجد کے امام صاحب نے کہا جی فلاں خان جی عمر میں واپس آ رہے ہیں, خود خلق دیجیے دلہ سے روپئے راستے سے جماعت ہے چندہ رات ہے عمرہ بھی کر کے آیا نفل اور مسجد کو 12,000 نفل چندہ بھی دے دیا. کہ چالیس سال کے جب میں گھر پر گیا تو بجلی کنڈے بنے, بجلی چوری بنی, یہاں نفل 1.5 لاکھ عمرے کا خرچہ, نفل 12,000 مسجد کا چندہ 1,62,000 روپئے اور بجلی چوری. کہ جو آدمی چوری کے عمل کا آدمی ہو چوری کے عمل کھلا ہو اس کا فرض واجب سنت فوری عمل اللہ تبارک تعالیٰ کے دربار میں قبول نہیں ہے. نفل پر 1,62,000 روپئے لگا دیے اور فرض جو بجلی کا بل تھا کہ وہ مہینے کا 2,000 3,000 4,000 5,000 آیا تھا وہ نہیں ادا کیا, وہ چوری تھے. یہی ہمارا حال ہے. خر سچی مکر آواز بات آیا دھنو سے بات اس طرح کا گدا مکہ جائے واپس آئے تو گدا ہی گدا ہوتا ہے. ہمارے ایک مریض نے مجھے کہا جی مجھے میں کمیٹی کا ممبر تھا اور بیڈ پر سلیکشن ہو کر فائل سائن ہو گئی, میں نے میرے دستخط کر دیا اور اس کے بعد سے وزیر نے حکومت بدل گئی, نگران حکومت کے دوران میں کیا تھا حکومت بدل گئی تو نیا وزیر آیا سے کہا بیرٹ کو دفاع کرو اور ہمارے آدمیوں کو لو. حالانکہ وزیر منتخب کیے جاتے ہیں کہ افسر اگر میرٹ کے خلاف کام کرے تو اس پر چیک لگائیں گے. ہمارے ایک ایڈیشنل سیکرٹری ہوتے تھے ان کا ڈاکٹر صاحب, ان کا بنیادی مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ افسر اگر میرٹ کے خلاف کام کر رہا ہو تو وزیر اس پر چیک لگائے, عوامی نمائندہ ہیں بات بول کر سے. ان کا حال یہ کہ ہم میرٹ پر کر رہے ہوتے ہیں اور یہ بیچ میں مداخلت کرتے ہیں, یہ کہتے ہیں میرٹ کے خلاف کرو. ہمارا مریض جو تھا اس نے اس سے کہا میں میرٹ کے خلاف کر نہیں کرتا, میں نئی لسٹ بنائی سب نے دستخط کیے, پبلک سروس کمیشن کا جو ممبر میں شامل تھا وہ حج کو گیا ہوا تھا, حج سے واپس آیا اس کے سامنے رکھا اس نے بھی خلاف میرٹ دستخط کر کے دیا. سر یہ ساچو مکر آواز باز آیا ہندو سر باشد اس طرح نام کا گدا مکہ چلا جائے واپس آ جائے گدے کا گدا ہی. جب تو نے میرٹ کے خلاف دستخط کر دیا تو گدے میں تجھے کوئی فرق نہیں ہے گا کہ درد اس چیز کا تو آپ کر کے آ جائے, کیونکہ تو بدجانتی کے حرام کا مرتکب ہو گیا اور اس کو ارادی سوچ کر تو نہیں کیا, جانتے ہوئے تو نہیں کیا, اتنی بہت بڑا گناہ ہوتا ہے جاننا والی. حالانکہ وزیر کے کہنے پر افسر کو ختم کرے وزیر اس کو کچھ نہیں بگاڑ سکتا بالکل, کیونکہ اس کو آئین نے قانون نے پروٹیکشن دی. اور نکالی کمیشن کے ممبر آؤٹ آف میرا جو لسٹ تھی پہلی کو چھوڑ کر دوسرا دفتر کر کے سمجھا دی چلو چل میرے بھائی مزے کرو. تو یہ ہمارے اعمال کا اثر تو وہاں جا کر ہے, تو اس بات کی تجدید عہد کرنی ہوتی ہے, وعدے کو دہرانا ہوتا ہے, پکا کرنا ہوتا ہے اللہ پاک کے ساتھ. یا اللہ تبارک و تعالیٰ میں باطل کا مقابلہ کروں گا، شیطان کا، باطل کا، حرام کا، گناہ کا، برائی کا. اور مقابلے میں ایسا مقابلہ آیا کہ پتھر مارنے تک کی نوبت آ رہی، مرنے مارنے کی نوبت آ رہی ہے، میں اس کے لیے تیار ہوں. اس تدریج حق کے لیے میں مینا میں آیا ہوں اور مجھے 5 دن ٹھہرایا گیا. ایک قربانی والی آیت جو تھی وہ بھی میں نے پڑھ لی تھی، ایک عمل اہم جو قربانی ہے، قربانی مارا پکا لئی اللہ گھوم ہوا ملا دماؤ ہوا اللہ کی اللہ تکوا میں اللہ کو قربانی کا گوشت اور خون تو نہیں پہنچتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے دل کا جذبہ، دل کا تکوا ہی پہنچتا ہے. کوئی قربانی 3 اجزاء ہو گئے، ایک گوشت، ایک خون، ایک دل کا تکوا میں جذبہ، تینوں درست ہونے چاہیے. جانور حلال کا ہو، ذبیحہ ٹھیک طریقے سے ہو، خون بہانا ایسا نہ ہو کہ کتاب سے جب بات کی اسے کہا کہ 16 پیسے پر آ کے جی نے 500 روپئے مزدوری ہوگی تھی، تو اسے کہ 500 روپئے نہیں کرتا تو کیا ذرا بڑا خطرہ ہوا کہ نت لوگ تھا وہ کتاب اخلی کرنا مزدار سے نت لوگ رہتا مزدور کے ورک میں قربانی قبول انش میں یہ 500 روپئے اس نے مزدوری میں دے دی 5 کلو گوشت. ہم قربانی کرتے ہیں نا سب کو، سب مزدوروں کو مزدوری ان کے ہاتھ سے پکڑا کر کہتے ہیں بس یار کی مزدوری ہو گئی چلیں گے، بڑے خبر ہوتے گوشت وغیرہ میں نہیں کیا. جب وہ چند قدم لے کر دور گیا کہتے ہیں ادھر آ جاؤ بھائی مسلمان بھائی، گوشت کا بھی آپ کا حق بنتا ہے وہ بھی آپ کو دیں گے، اسے بڑے خوش ہو جائیں گے. تو آپ پاکستانی اقتصاد نے ضبط کیا ہوتا ہمارے ساتھ نہ کیا ہوتا آپ کھڑے ہوتے یہاں کر آ کر ہم آپ کو دیتے. یعنی مزدوری علیحدہ ہے اور یہ علیحدہ ہے. جانور حلال کا ہو، ذبیحہ درست ہو اور دل کا جذبہ اللہ کی رضا کا ہو، اللہ تبارک تعالیٰ دل کے جذبے کو دیکھتا ہے. تو لہذا تینوں باتیں جب درست ہوتی ہیں تب قربانی درست ہوتی ہے. لئی انار اللہ دھوم وہا اولا دماغ روحا اولا تین انار ہو تکوا میں اللہ تبارک تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے.